na yo kaki yo ke l'hôpitalo. Na bangi li boso pe na se pelissima. Tango na yo kaki yo boti mobali. Sai na mote mananga likambo bolingo. Tikanga na se pela. Mama ya mwana nanga ya sika. Bate la kuka moke. Eke la moyanza me. Bolingo solo e komisu kali kwelo mama awa toboti. Bolingo solo e komisu kali kwelo mama awa toboti. Mananga likambo bolingo tikanga na sepela bolingo sala e komisu kali kwelo mama awa toboti bolingo sala e komisu kali kwelo mama awa toboti. Mwana, nda yo mwana o. Na ye mama, na ye mama. Oh, na ye, na ye mama. Kota la mwana ye. Mwana, na ye mama, na ye mama. Kasi zola ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Na kangi motema, na kangi motema nda ya, na kangi motema. Oh, nda ya. Na ye mama, na ye mama. Mama, kota la mwana ye. Mwana, na ye mama, na ye mama. Mwana ya ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Na kangi maboko, maboko, maboko. Na ye kota la mwana ye. Mwana o, mwana o. Na ye mama, na ye mama. Dingo ye ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Mwana, na ye mama, na ye mama. Yamanga. Na ye mama, kota la mwana ye. Nasukoli motema, nasukoli motema ndaya, ndaya siya botami. Oh mokumba. Na ye mama, na ye mama. Oh ndaya ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Mwana. Na ye mama, na ye mama. Oh ndaya ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Kos. Wana okoye banga. Na ye mama, na ye mama. Oh nda ya ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Mwana. Na ye mama, na ye mama. Yamanga na ye. Na ye mama, kota la mwana ye. Nasukoli motema, nasukoli motema. Kamanga na, nasukoli motema. Lokolo kamati mokuma.